فخور بإسلامي، فمنه ارتويت أنا الضامي. هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم هو السامي، لدين عظيم. بسم الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كلانتي واناكسان دغيستيال إذي الكين باميل كستوى جوكتان كسوى دوادا برنامج كدوحا ورئيس يدا إذا عدى الفرقان أو حليا دانو كلاد دغيستان عاو أو أحد أهنا وحاد كو دغيست دونتان. طبعا أسكري أو كترسان عيدا مدى كينيا أو كورنتاي قرح مان تلالبك سدي غاري كويلا وإلى السعودين عيدا مدى كينيا فافاهين كسابسان قرحاسيه اياد دغيسة دونتان. قرح اي كودا وعمين اسكر كترسان دولة دو كنعي دقمدا دينصور اي قبل كباي قدو بدا روحا عاووحا كميدا ولاية دا اسلامي قاه اي بنادر او اهلو دو دا كوري جساي لح روح او محابيس مسلمين كواس او مجاهدين تا اي كسوفورتين ويراركي مجاهدين تا اي كقادين ديگان ككحدا اي مقالة دا مقدشو واليغا بنادر يدد كلي او كلمات كجيري حفلت ده محابيست لغو ريجين اي اياد لغيس دونتان. حلبانا كترسان هرشابيل او وير افك اهكو قاضي هو قاميها هرشابيل يغو كو ايدي اي انو قاركود مشاركي ايو قندي كجرتي شركود جرائد اياد لغيس دونتان. قدو بداس ايو رئيسي اينو ليلان اي اسكريه اهل لير كسو لغي اي آخر كينا قريقيس العقير كوغطي سي او بابور اغو راعوه اياد لغيس دونتان. سيدو كلي برنامج كينا وحد كو لغيس دونتان والصحافاتيات كصباحي حركة الشعب المجاهدين او لوغو جوابي افريكوم انيقا ياسكو سو دوي برنامج كو ايدي لسعسين ايا ومركلي اللوحة. هداني الهي بعيد العمى لدين عظيم هو السامي، لدين عظيم. وشاني لباتنك بش السفر سند دكون أفر بقل أفرتني شنت هجرقة أنكو باللون برنامجك إذا مدى مجاهدين تأيا قرحو غن لبك صدي غاري كوي الله وأي لسعودين أسكر كترسن دولة دكينيا كنا سيجيدي مقالة هندي. طبعا أسكري وكترسن إذا مدى كينيا أيا كنت قرحاسي غاري كوي الكا أهي قرح أوها ليلي أيا قبي أهانتي سكبر بري قرحا دنك الدين صور نعيد مدى مجاهدين ته وحا اي هلكا قرح كل بيك سدين عيد مكترسن ما ملك كونفور قلبيت قرحاس وحا كل وعمي لبا اسكري. هداني الهي بعيد العمى لدين عظيم هو السامي، لدين عظيم. امي كانكو سودا ودا ورصحافة ديت كصباح حركة الشباب المجاهدين او لوغو جوابي ورصحافدات كي ايسو سارتي افريكوم كونا دفيرتي دادكي لغو لايي ديگانك او دوانه اي ولاي دقل قدود بايانك وحاسوكو بايوريهنا عبد السمد عبد الله. مهتسند محمد ظاهر بايان غوردو كسو بحي مكتبك ورفافنتي حركة مجاهدين تالا شباب ايان لوغا في العليي وركسو بحي تلسك افريكوم وكو ادنا قومات كي ايكا جيستين قل قدود بايانك ايا وحا عيوان لوغا ديگي افريكوم اني يهين دنبيليال كوكا عيدل ايافدوب وحانا لغو شاقي كدب حسوقي شان عروراه ويرير اي اييدود او داقه اي افريكوم كفلو سيطولد او دويني اغار كعيل لهلي ولايد اسلامي غاهي قلقدود. جوابتو وهبون اي افريكوم سو سارين وحي نقطي شاكر خيسا هوا نعقلي قلاهين تاسو مجيني ساسيدا يساقي ان تيريان قماتك اي قيستان يساقي اي وجيس جيسيان دي قددك مسلمين تاه ورسحافداتك اي لغو موجيي فادي حدا مريكان كهيساتا اي كدلتاي اسكو دايقي وكدونيي ان وكدو قرادتك مغدئي حسوقا وحا كالو لكشفي حيالاد افريكوم ايه ان فالحموينك اي كوكعان اي اساريان مليشاتك سوامالي داهي يغو تبابرتان وحا بيانك اللغو حسي ان مليشياد مريكان كاو ايدا ساري ايهين اسكرو اساو كو اغارتو ديار داهي الكابتركان ايهين كويسا عيدان كاي كوشاقيسان ايان ايهين شاقالا اوامرتو دا كوهول غلا وارركي بحال لمدا اها اي او دوينا ايا لغو سيفيي انو كمرقاتي كعيو فولي نمدا اسكريغا مريكان كاه سيدو كالوا وارر كترجوميا سيدا ايسان مرنوا مريكان كو الالين اخلاق دا دقالكا مركا لسو حوريو ورسحافادات كنوحور كيس ايا اه ميت صوبان ديغا يبانتا اي لول جيل نمدا تلسك افريكوم يدو حركة مجاهدين تال شباب اي شاكتاي انو سن معنا الان نقندونين ديغا داتك ماتيد اه وي مريكان كو دادين ايان. بعيد العمى لدين عظيم هو السامي لدين عظيم. مركان بنادر ولاية إسلامية أهل بنادر أيها أهل ذو ذكور جسي لحروح أو محابيس مسلمين أهواس أو مجاهدين تأيكو صفرتين وراركي تضبطي بشان سفر مجاهدين تأيكو قادين صليق قرد مدى الدولة ده أهدهان ككحدة إما قلد مقدشو حفلة ده محابيس وريجين تأيكو بجوك أها والدين تأيكو علماء الدين ياو حقرت كقبل كبنادر شيخ موسى عبد عراري والقو ولايه الاسلامي اها بنادر ايا كلمه كجيري حفله ده. بسم الله الرحمن الرحيم مناسبه دان وحي كو سابسنيد دد ولالا اه مسلمين اه او لغا سو فوري غانت عدو دغال ملحمد او كدعي دغمده كخدا سلق اي دغناي نيونكي مرتدين تها ايا لو ويرري كدب ان الله وحو سوره غلي ان دد مسلمين او ماشي اسكو دباتسنا oo ariir iyo cadaab iyo culays badan haystay inay mujaahidiintu soo fakiyaan oo gacanta cadaw ay ka soo saaraan maantana aan halkaan u joogno ilaahay fadligiis inaan waalidiinta dhalay dad dhalinyaraha u badnaayeen wax dambi ah oo lagu haystay haba yaraatay ma jirin dad gobolada ka yimid ka mid ahaa oo magaalada ay soo galay la qabtay kuwa ay go jeedkas ka socdo suuqyada aaday la qabtay kuwa guriyahooda loogu dhacay oo guriyahooda laga soo qabtay intaba way lahaayeen waxa ugu badan oo laga rabeen waxay ahayd in la baado sida ay ayagu noo sheegeen waxa kowd ugu horeysa laga midig mariyay waxay haysteen oo sahlanay oo mobeeladooda kamid ahaayeen kadibna waxa la weydiisay lacag madax furasho ah kadibna muddo bil ah ay halkaas iga xiraayeen ayuu biduuna dambi ah waxyaalaha noo sheegay waxa kamid ah in salaada loo diiday inay dukadaan iyo weysadii in maarto loo diiday waxaan ogtihiin guud ahaan magaalada muqdisho xabsadooda inay buuxaan dadka sabab la'aan la iska xirinaayo loona xirinaayo in xoolo lagu iibsado xabsidii dhabaya buuxa xabsiga weynaa maarta xamar ku yaala buuxa oo sentraal leh jiray mid asluubta agtiisa ay ka dhiseen oo maarta ayaa buuxa godka jilcooba buuxa baarista xisbiga buuxda xabsiye kale oo la garanaynin oo magaalada ka sameysan oo qarsoodi ahaa buuxa saldhigyada dhan ayaa buuxa waliba meeshaani waa daraf magaalada darafyada ugu shisheeyay oo dadka ku xiraa ay yaraayeen laakiin ma saldhigyada iyo maarta aan meelaha ku yaalla magaalada gudaheeda aad iyo aad boqolaal qof ka buuxda dadkaas maarta aan waa dad abriya waa dad Soomaaliyeed waa dad muslima waa dad masaakiina waa dad la dulminayay waa dad xoog loo sheegtay ilaahay baa ku mahadsan subhanahu wa ta'ala kadibna waxaa ku mahadsan mujaahidiinta naftooda ku biimeeyay cadawgana gacantiisa ka soo bixiyay mana noqon doonto markii ugu dambeysay maartaan insha Allah mana ahan markii ugu horeysay sidaas si ka sii weyn ayaan rajaynaynaa in xabsiga waaweyn oo dad ku xireen abaabadooda la jabsho cadawga meesha ku gumaysanayo oo ku cadaabayna Ilaahay subxaanahu wa ta'ala maartaan gacanta mujaahidiinta uu ku bixiyo waxaan kaloo rabaa inaan maartaan tilmaamo nimankan xasilinta ay u bixiyeen oo fasahaadinta ka shaqeynaya inna Allah la yuslihu amal al-mufsidin dad ifsaad ka shaqeynaya ilaahay amalkooda ma wanaajiyo meesha la hanabad galiyo iyo waxay ka shaqeynayaan iyo xasilin waxay ka shaqeynayaan dadka inay xumeeyaan dadka inay xoolahooda xoogaan dadka inay guriyahooda ugu dhacaan dadka inay ma sida xoola gataan dadka inay dhulkooda booban dadka inay cagajugleen iyo maartaan ay cariiri galiyaan wax aan hor loo arag oo cusub ayay ku soo kordhiyeen taasina waa mid ilaahay fadligii ay mujaahidiintu ay qaateen inay iyaguna ku kordhiyaan weerarada iyo habeen maal ay ku hayaan waana mid keentay in saacada gudahood yaani intaas maartaan cadad tiro badan oo dhimashay dhaawaca in loo geysto oo maartaan ay ku baabaan marka wayna soconaysa ilaa ilaahay subxaanahu wa ta'ala uu kala xukumo oo gaalada ugu dambeysa xalana degan ay insha Allah ay ugu carreen Afghanistan ay ugu carreen ay diyaaradaha insha Allah ay ka daataan inta halkaas laga gaarayo xabaduna waa dhacaysa jihadka fi sabilillah waa soconaya ila ilaahi subhanahu wa ta'ala sharciyadii koonkan lagu maamulo gaar ahaan wadankeena Soomaaliya muslimka gaar ahaan caasimadiisa Soomaaliya ila raayada tawxiidka laga taago madaxtooyada filla Soomaaliya xabadu saasi u soconaysa waxaan dadka waalidiinta leeyahay ilmihiina maalin walbaaba dabka la gelinayo oo maartaan xabada la isaga dhigaayo oo la sabaan sabaayo oo waxaan macna lahayn maartaan looga dhigaayo dhaqaale looga dhigaayo inay ka waantoobaan oo ka ceshateen ilmihiin oo maalin walba yaani ay ku baabaayaan waa la socotaan jiha walba ay aadeen waxa ka dhacay dadkaasna anaga waxaan ku wareejinaynaa saacadan laga bilaabo waxaan noo yimiday ehelkoodii iyo qaraabadoodii oo ay ka maqnaayeen muddo maartay aan cishooyina laba ciis saddex ciis ay ka maqnaayeen oo uba qaatay inay dadkooda ilmahooda ay la'adeen marka waxaan noo soo gashay inaan wada hadalsiino ayaga iyo waalidkood kadibna waalidkood ay ma si degdeg ah inagu soo ajiibaan oo ay noo yimaadeen waxaa kaloo nimankan marka noo imaanayeen waxay wateen nin walba matoonte iyo funaanad garan oo watay macawis ma wadan shaar ma wadan kaba ma wadan wax maartay aan ay wateen lama arko marka walaalidu waa iska xilqaamtay jazaahum allah khayr walaalidu maartay xilqaam dheer ay samaysay waxaa loo iibiyay dhar macawisa loo iibiyay shaararka loo iibiyay kabiya loo iibiyay yacni ayagoo dad quruxsan ah salaadda ilaahay dukadeen waa la tawciyay intay nala joogeen waa la wacdiyay waa la tawciyay maxaayna waa dad soo arka dulmiga iyo cadaadiska iyo culayska meesha ay joogeen ku haystay diin darada waxaa naloo diiday inaan maaratay yani salaadda ilaahay dukanno waxaa nagala xayiray weysadii iyo maaratay yani dahaaradii yacni waxay yidhaahdeen habeenkii meesha aan ku jirno waxay nagu soo afuufayeen xashiish xashiishay cabayeen waa daraagiistayaal xashiishkaasi annaga nafsigana xoolin maaratay yani ayaana saameynaayo ay nagu soo afuufayeen marka dambena ilaa ilaahay subxaana watacaala korkooda ay ka kor dhacdo yacni madaaficda mujaahidiinta iyo qaraxyadii baaruuddii baabuurta ilaa ilaahay korkooda uu ka rido sidaasna lagu soo furto ilaahay baan ku mahadsan waxaana rajaynaynaa in kuwa kale oo saas oo kale loo daciifsanaayo la dullaysanaayo laga gadaayo biyihii cabi lahaayeen oo kuwa is qaadan lahayn loo diidan yahay oo salaadoodi iyo diintoodii ilaahay caabutaankiisa laga dhex galay in ilaahay subxaana watacaala gacanta mujaahidiinta uu ku soo furo sidaasna waa rajaynaynaa dadka soomaalida oo muslimiinta maaratay muqdisho joogana waxaan leh fadhiga kaca waxa la dullaysanayo oo dhibka loo geysanayo waa ubadkiinnii waa dadkiina adigu aad dhasheen waa adinkii qaybihiinni ka mid ahaa yacni inaad mujaahidiinta garab siisaan aad la duushaan cadowga dalka haysta aad ka kicisaan ilaahay subxaana watacaala waa noo ballan qaaday haddaan annagu aan u midowno ilaahay inuu garabkeenna gelaayoon guulaysanayno ballanqaad weynaan haysanaa marka fadhiga ha loo kaco yaa la isdulaynin yaa la ishaanaynin sharafta iyo ciziga ha lagu dhinto ha lagu shahiido alla agtiisa inaa annagoo ciziga sharaf le aan maaratay yani shahaado kula kulanno iyo adduunka annagoo ciziga sharaf le inaan ku noolaano labadaas wax ka dhexeeyahay waa dulli weey qofka muslimkaana dulli ma qaato intaasaan rabay inaan idhaaho dadka reer muqdisho waa mahadsantihiin bahda maaratay yani idaacadana waa u mahad celinaya jazaakum allahu khayr dadaalka maaratay iyo nafurka aad bixinaysaan oo meel walbaaba aad ka warkaynaysaan waa dagaalka ka ugu weyn qaybta aad ka qaadataan marka ilaahay subxaana wa tacaala miisaankiisa xasanaadka idin saaro ilaahayna subxaana wa tacaala jannadiisi firdowsaahid in ku abaalmariyo hada wabilahi towfiq jazaakum allahu khayr wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu kaas waxa uu ahaa wariga wilaayada islaamiga ah ee banaadir sheekh muuse cabdi caraaleh markaana ku soo dhawaada sheekh cali katiin oo isna kelimadan ka jeediyey xafladda maxaabiista lagu wareejinayay alxamdulilaahi mucizi lislaami binasri ومذل الكافرين بقهره والصلاة والسلام على النبي الملحمة وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا أما بعد أيها الإخوة والأخوات السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الله سبحانه وتعالى أيانكم مهدينينا نوغ النعمي نعم آذو فربدا la soo gaarsiiyey xilliga maanta ilaahay subxaanahu wa tacaala diintiisii la oogayo waxaa soconaya saad wada dareemaysaan asiraac bayna alxaqi waalbaatil lagdan u dhexeeya xaqa iyo baatilka iyo labada ehel ayaa soconaya dagaalkaasi waqti fog ayuu soo bilowday ilaa qiyaami saacana wuu soconayaa mana joogsanayo waxyaalaha shareecadu ay ammaantay ee mujaahidiintu maanta ay oogayaan waxaa ka mid ah ayagoo ku dhaqmaya xadiidkii nebiga sallallahu calayhi wasallam fukul caani qofka asiirka ama qafaalan ee maxbuuska ee muslimka ee cadowgu uu qabsaday in la soo furto nebi maxamed baa abray sallallahu calayhi wasallam walaalaha muslimiinta dhallinyarada ah niman murtadiinahoo gaalo ah oo gaaladu ay soo dhaqan xumaysay ayaa gacanta ku hayay xaqdaray ku haysteen dulmi bay ku haysteen way dhibaataynayeen jidadka iyagoo iska maraya laga soo qabtay oo meelaha iska jooga waxay ku haysteen lama arag baadil bay ku haysteen mujaahidiintu ilaahay wuxuu u suurtogeliyay subxaana wa tacaala cadowga xeradiisi ugu galaan inay ka soo daayaan yaa allahu akbar allahu akbar degmo ka mida degmooyinka magaalada muqdisho saldhig ka mida ayay ku xiraayeen oo cadowga uu ku wareejiyey biro iyo dhagxaan iyo hub inta iyo ciidan baa ku wareejiyey halkaasaa loogu galay rag baa naftooda ilaahay weybsaday subxaana wa tacaala sidaasaa lagu soo furtay maantana xurriyadooda hastamarkeeda quruxdooda iyagoo dhar haysan oo kaba haysan oo rafaadsan oo qaarkood cagcad yihiin ayaa laga soo waday saldhigga. Haddana waa arkaysa sida loo qurxiyey walaalaha muslimiinta ayaa kaba iyo dhar iyo wax kasta u gaday. Dadka muslimiinta marka sidaasay waxay hal jir oo isku xiran, mathalu lmuminiina fii tawaadihim wa taraaxumihim wa tacaadufihim kamathali ljasadi lwaaxid. أهدافته لو دغالم يا وها كميدا markii laga too ilaahay kelimadiisa in la kor yeelo dadka mustadcaafiinta ee cadawgu daciifsanayo in laga badbaadiyo waxa loo dagaalamay kamita dhulka muslimiinta la haysto dadka la haysto ee maalin kasta la duleysanayo ee la xiranayo ee aragteen gaalada afrikaanta ee baawurta marinayaan bajaajti iyo baawur jidka maraysay bay taangiyo iyo tawyo ay marinayaan waa aragteen kuwaas sidii marka loo badbaadin lahaa dhiiggooda oo cadowga looga saari lahaa waddanka ayay mujaahidiintu waxa ay beegsanayeen ay ka mid tahay ilaahay subxaanahu wa tacaala fadligi waxaa ka mid a so sidaa maahan dadka muslimiinta dhan bay hawshaasi u taallaa. Odayaasha raba inay ku hogaamiyaan dhaqanka, dhallinyarada raba odayaasha inay ku adeecaan, hawsha in loo wada istaagaso diyaar uma nihin. Muqdisho inaa xoraynaana laka rabaa insha allahu tacaala, oo cadowga ku soo duula jinsiyada kala duwan leh sidii looga xorayn lahaa, oo dadka maxaabiista boqolaal iyo kumanaan baa ku xiran xabsiyada oo lagu dulaynayaa oo lagu dhibaataynayaa oo waxa koronto lagu dhejinayaa oo nuuc kastoo fasaada lagu samaynayaa. Waa fasaad gaalada ay soo bartay, dadkii tagay baa ka sheekeynaya balaayadaas ka dhacday meesha. Marka waxaas dhaqan xumada gaaladu soo dhaqan hallaysay ee Maraykanka waxa la halmaala ay ku ciyaareen sidii dadkeenna gacmaha looga soo saari lahaa dadka la dulaysanayo waa mas-uuliyad qof kasta muslima dusha ka saaran wey. Hawsha in loo saciyo dhallinyaro iyo odayaal iyo haween intaba waana la ka rabaa, waa waajibna saaran dadka muslimiinta xabsiyada lagu dulaysanayo inaan soo saarno. Wajazaakum allahu khayran, wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakatu. Kaasi waxa uu ahaa Sheekh Cali Katiin oo ka mid ah culimada diinta Islaamka. Munaasabadda sidoo kale waxaa ka hadlay mid ka mid ah waalidiinta. Aniga qaasatan tii iga soo gaartay aniga iyo wiilkayga waxaan ku xirneen meeshaas afar bilood oo dhalatoo dhammaatay. Saddex maalmood maalintuu xiray ayaa la yidhi maxkamada lagu geeyaa. Maxkamadii waa la geey diiday. Laba isbuuc kadibaa la yidhi maxkamada lagu geynaya emow waa tegey. Markaan tegey maxkamad aanba jirin oo meel degmaa qolku dhex yaalla ayaa la tegey. Aniga waxaa la yidhi qolka nooga bax. Waa ka baxay. Daqiiqada kadib waxaa la soo saaray iyadoo la leeyahay maya maya dibaa loo dhigaa baashaas waa xumaatay. Afar bilood beritaa maxkamada la saaray iyo saad dambaa la saaray ku dhammaysatay. Rag baa isoo dhadaystay oo yidhi lacag keen. Berkuliyanba wax lacag laga yidhaaho ruux muslima ma gadaayaa yidhan maba gadaayaba. Qof muslima inaan gada maba ii bannaanaa yidhi oo xur ah oo qiyaar ma gadaa yidhi. Meeshaa duntii ku gaara laba bilood markuu xiraay waa ka rijo dhigay meelaan iska seexdo. Ilaahay wuxuu qadaray in la yidhaahdo subax subxaa ka mid a sagaal saac telefoon la kiciyo oo la yidhaahdo raggiina waa dhammaadeen. Ilaahay wuxuu qadaray in aniga iyo wada miskiinta dhasha aan soo kala orodno meeshaasa laga baadi goobo la yidhaah waa wareegno dhul duur ahaan tagno waa waxba waa soo weyne. War waxaan yidhi ilaahay yaa ninkaas amba keenaya ama geeridiisa noloshiis midaa uun la helaaye aan iska baxno oon guryeen iska aadno. Waa baxnay saddex habeen markaan la ayn murunkayguna uu joogo hadday meel nabada ay tageen kadib waa baxsadeen. Hadday hadda meesh ku dhinteen waa la arki lahaa raqdada ruuxda waa laga warrami lahaa geeri isma qariso. Aa wiilkaygu soo wacay wuxuu yidhi abbo waa fiicanahay meeshaasaanu joogaa waa nabad qabaa raggaasaana la jiraa adigu waxaa yidhi war malihid telefoonka cidda kuu dhiibtay iigu dhiib telefoonka nima war la maayade waa iigu dhiibiyey warnio bal warra maayar waa nabad haye agee joogtaan meeshaas ninkaas maadinka ahaay haa wal ninkaas annagaa hayna walaalihiisu la joogaa wax ka hadlaysan ma jiraan dharki waa laga bedelay adii waxaa lagaa rabaa subax sibdaad inaad xaadir ku aato meeshaas wiilkaagana naga soo wadato. Waxaa yidhi taas murug kama taagne yaa murug kama taagne bal wiilkii haddana iigu dhiib waa dhinacaan jira waa waaye ninkii aan u qaybay inuu dhintay oo ila hadlaay waay ahaan iriyo waa adugu sidiiaan horta ku nimid. Alxamdulilah shukr rabbilcaalamiin ninkii iyo raggii la xiray waa kuwaas waa nabad qabaan dharkiiyaa laga bedelay afarti habeen afarti maalmood ay meeshaan joogaan dharkooda iyo dhogortooda iyo caqlaaqdooda iyo asluubtooda fiiriskoodaba haddaan deeba waa iska bedelan yihiin intay ku xirnaayeen meesha, wallahi waa ka bedelan yihiin, waa ka waji qurxoon yihiin, waa ka waji qurxoon yihiin, waa ka tarbiyaysan yihiin. Dad iska hadlaya xabsi waa daa u tagtay tiraawar iyo warba aad ku soo salaantid midba uu meel ka soo booda wax warba sheegay, waa kuwaas sidii bilay u fadhiya. Marka waxaan leeyahay way mahadsan yihiin dadkii ka soo shaqeeyey inay meeshii cadaabta aad ka soo baxaan, halkaan la keeno, waalidkood loo yeero, nabadoonidooda loo yeero, laguna wareejiyo galabta. Waa ku mahadsan yihiin, waa ku mahadsan yihiin, waa ku mahadsan yihiin. Waan ku mahadinaynaa, waan uga mahad celinaa, ilaahay baa mahadle, waa uga mahad celinaynaa raggaas. Waxaan leeyahay inti islaama allah guuleeyey, inti islaama oo muslim dhaba ah oo hoggaansamo allah, ilaahay ha guuleeyey. Inti khiyaano wadana, ilaahay shartooda ha na qabto. Muslimka dhabana allah ha guuleeyey. Intaasaan leeyahay. Asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Taasi waxa uu ahaa mid ka mid ah waalidiinta. Haatanna ku soo dhawaada kelimad kooban oo uu munaasabadda ka jeediyey mid ka mid ah maxaabiistii lagu soo furtay dagaalkii ka dhacay deegaanka Kaxda ee Muqdisho. Asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Wa calaykum asalaam waraxmatullaahi wabarakaatu. Walaalkayga qaaliga ku salaam. Sidoo kale adeedo ay misal 22 sano jir. Waxaad ka mid ahayd dadkii muslimiinta ee ku xirnaa saliga degmada Kaxda ee magaalada Muqdisho, bal marka hore xaaladda saliga iyo dhibaatooyinka ka jira inooga waran. Walaalkayga yow, xaaladda horta meesha nagu qabsatay inta horta dhibka uu soo dhacin sida horta ay nolosheena ahayd. Aniga marka ugu horeysa oo koowaad 9 saac ayaan meesha imid, imaasha 9 saac aan imaaday. Raga iga horeeyay oo 3 bilood iyo 4 bilood ku xirnaay meesha. Raggii markaan wareystay waxay ii sheegeen in nolol xun ay ku nool yihiin, musqul lagu dhex tukanayo, adiga raashin lagu dhaxanayo. Aan kala kulmay, waa gartay, waa ka cidu bilaystay. Marka waxyaabaha ay u xirnaayeen ma weydiisay oo ma ku sheegeen? Sababaha ay u xirnaayeen waa wareystay. Sababaha ay u xirnaayeen markaan wareystay xogtooda si fiican aan u turxaan bixiyay, in ma aragtay muxuu ahaayey ay qalad lagu soo qabtay, qaladna ay ku xirnaayeen. Wax loo sheegay ama dhaqaale la weydiiyey ma jiraan? Haa, haye. Waxaa loo sheegay gorgortan lagula galay in ma aragtay lacago $2,200 ah oo afkooda iga sheegeen ilaa $400 ilaa $1,000 ay afkooda iga sheegeen la yiri dhiib, haddaada dhiibin meesha ka bixinaysay weligiina ku jiraysid. Adi shakhsiyadaada maxaa la kulantay? Shakhsiyadeyda anaa ugu dambeeyay markaas waxaa laygu jawaabay aniga xog baa ku soo gashay, xogta ku soo gashay haddaada kaga garbixin oo lacag $500 aada dhiibin, haddeer meesha ka bixinaysid $3,000 ay kugu tagaysaa ee maxkamad lagu garaangarinayo. Marka waxaan ugu jawaabay alla weyna waa allah, ilaahay baa ma aragtay maxkamad dadka geeya asagaana ma aragtay muxuu ahaa meel walba qofka addoonka ah ka bixiya $500 aniga ma arkay nin maskiin oo waxaan ahaa yar ma aragtay muxuu ahaa ilmihiisana korsada owlaad agoomana koriyo oo cadi caana midna aanan haysan waxaan yiri xogta jirta miyay caddeynka taa masiyay ma caddeyn kartid. Markaas wuxuu yiri xog baa ku soo gashay oo dhinaca reerka ka mid ah, haddii ilaahay raalli ka dhigo $500 hadda iska dib, haddaad iska dibi wuxuu yiri $3,000 lacag aan kugu xukumayaa buu yiri, maxkamadna kugu gudbinayaa waaga hadduu bari. Saas baa ahaa, ma awoodi kara manahay, maysid ma awoodi kartid miyaha nasiibkaaga qabtaa, maxkamad baan kugu garaangarinayaa. Ilaahay baa kaa weyn, ilaahay baa kaa ban, ilaahay subxaana wa tacaala kugu sii daayay, ilaahay kelmateenka noocaas igaga naxisiin, ilaahay caaba kaaga naxiya. Markaan dhahna qadaru rabbi aaba habeenkii ilaahay ku afuufay maxuu ahaayey mujaahidiinta xarakada Al-Shabaab ayagoo gurmad ah ilaahay si degdeganta loogu keenay ay naga soo sii daayeen. Marka waxaa iga warantaa si guud shucuurkiina marka camaliyada ee dhacday dagaalku uu dhacay, maxaa dareenteen marka dagaalka uu ka dhacay meesha? Annagoo naxsan ayaa waxaan maqalnay Allahu Akbar, Allahu Akbar, maxabiislay miya, haa ha cabsanina, waa mujaahidiinta xarakada Al-Shabaab, ha cabsanina, xabsilay haddaad tihiin, tartiibna soo baxa. Maxaa dareenteen marka? Marka tartiibna soo baxa nala yiri farxad, farxad caloosheenna jilciso ayaa fag noo soo tiri, bannaankan usoo baxna waa soo racnay ciidanka mujaahidiinta. Marka aad mujaahidiinta soo raacdeen maxaa la kulanteen? Markaan soo baxnay oo ciidamada mujaahidiinta aan la kulanay, wax dhibaato aan la dareenay aynanuwaawuray ma jirin. Farxad iyo maaragtay iyo barwaaqo ayaan la kulanay, waa na soo wadeen, waxay dhaheen nimankaas maaragtay hadda racdaan waa idin dilayaan, soo kaca waa na soo gudbiyeen, ilaahay kuma darnaado meel bayna geeyeen waxay leen hadii ilaahay raali ka dhigo wax alaala waxaan meesha ku qabannay oo maxaabiis ah eheladoodii dadkoodii odayaashoodii hooyayaasha dhalay ayaan ku wareejinaynaa adeeradoodii xogta saasaan u gudbinaynaa adigoo bad iyo nabad qaba ayaan waxaan idin geynaynaa guryihiinna hadii ilaahay raali ka dhigo farxad iyo bishaaro allah idin kugu bedelaa ayaan dhahnay mujaahidiinta waa nabadeen meel sharaf leh ayna geeyeen qubeys salaad irsaaqad aan baahay lahayn dherag alxamdulilah alshukru xornimo mar bay noo iibiyeen dhararkii wasaqaad aan wadanay waa naga wada bedeleen alxamdulilah alshukru nolol weynaan dareenna nolol weyn ilaahay ayaga noloshaas iyo nolol ka mid a allah siiyo aamiin insha allah tacaala maanta ka waran farxaddiina xaflad weyn ayaa la idin qabtay oo dadweyne ayaa ka soo qaybgalay mas-uuliyiintii ayaa joogay culimo ayaa joogay waxgarad ayaa joogay dareenkiina sidoo ahaa alxamdulilah alshukru dhammaan meesha kulan weyn oo waxaa ka dhacay ee maaragtay culimo ou diin odayaal dhammaan madaxda dhan ay iskugu timid ilaahay kuma darnaado alxamdulilah alshukru rag iyo dumarba inta laiskugu yimid ayaa dhacda maanta meeshaas ka dhacday ee maaragtay muxuu ahay masxaabiista gorgortanka lagu hayay sida magafo oo kale ee meesha ku yaabanay ee lagu gadanay oo ilaahay subxaana wa tacaala uu ka badbaadiyey ayadoo si sharaf leh ee maanta ee maaragtay muxuu ahay ehelkeena dadkeenana loogu soo wareejiyey oo annagana maaragtay aan duco iyo abaalmarin aan ugu sii ducaynay mujaahidiinta ayaan qar i liibaan ugu rajaynaynaa walaalahayna walaalaha mujaahidiinta ee gurmadkan idiin soo fidiyey ee gacanta cadowida ka soo saaray maxaad ugu hambalyaynaysaan weligood adduuni aakhar intay ku nool yihiin inaysan leecin oo guushooda tii gaashaamatay inuu ilaahay ka dhigo gabagabadii waxaa munaasabadda maxaabiista lagu wareejinayay ka hadlay qaar ka mid a waxgaradka gobolka banaadir ahwaan isoo dhawaado alxamdulilaahi xafladan oo sharafta leh oo maaragtay walaayada ay dhigtay aad bay u wanaag badan tahay dadkan masaakiinta ahoo maaragtay meesha gaalada ay ku xirxiratay waa dadkeenni waxay xirxirinayeen qaybna ay ku xirxirinayeen qaybna ay gadanayeen qaybna ay tacdiibayeen maaragtay gaalada waddankeenna waa fidnaysay saad u ogsoon tihiinba haddaan soomaali nahay gaalada maaragtay waa nagu dheeshay waxaa maaragtay waxaa la yidhi doqonta maaragtay anii liima soo gaarina iskiiga dhaqataa marka anaga waa naola soo gaari oo mar haddii walaalkaa la cadaabaayo oo walaalkaa la dhibaataynaayo oo gabdhihii la fidnaynaayo oo raggii la fidnaynaayo dhibaatadaas waana wada haysataa miyaynina haysanayn dhibaatadaas marka ilaahayna hanaga bixiyo annagana aan dadaalno gaalada aan iska dhicinno gaalada maaragtay waa nagu maqan tahay ayada aan ku maqnaan oo sababto waddamankeeda inaan ugu tagno waddamankeeda aan ku gubno sababto annaga inaan un okoranno oo mar kastoo annaga xabadda aynu soo ridaan oo ku ridno ma aha meel allaale meeshay doogaan inaan ku ridno soo xabadda soo mumudno gaalada marka annaga odayaal eh waxaa la rabaa inaan dadka horkacno oo bulshada aan abaabulno oon kicinno oo maaragtay aan guriga iska saaxanin hurdo ma jirto hurdo qaable ma jirto mar haddii gabdhihii iyo dhallaankii iyo odayaashii iyo wix nin kastaba lagu dheelaa hadda ninkii meeshaan ka taga wuxuu leha waa lixera waa la cabsana war cabsadan ma geeri sideedaba xaqu waayo inaan dhimanno mar kasta waa dhimanaynaa marka annaga dhimasho waana sugaysaa marka gaaladaa iska celinna ilaahayna qur-aankiisana aan ku dadaalna wactasimuu bixablillahi jamiican aan aan isqabsanna dad muslimiin annahay gaalada fiiri ayadoo mabda aan isku ina dadka muslimiinta in la baabiiyay ay kulligood raalli ka yihiin annagana maxaana midayn waay inaan ismidayno nin kastaba uu maaragtay kiciyo dadka bulshada la horkaco gaalada iska dhicinno waa kana waddankii khayraadka waa boobaysaa ummaddii dhibaatay u geysanaysaa dhaannahay odayaasha gobolka baraandir waxaan soo dhoweyhaynaa runtii wiilashaas dhallinyarada ahoo masaakiinta ah oo waxa weeye walaayadu ay soo furatay waxaana leenaa kor allaha ka dhigo allaahu akbar allaahu akbar allaahu akbar waxaan kaloo intaas ku daraa kultii gaaladu waxa weeye waxyaabahan wax kasii xumay hayda dhulkii waa ay dhacday ummaddana faaxisho iyo balaayo madoobay usoo horsay ummadda u keentay qamriga iyo sinada waxaa lagu faafiyaa meesha la yidhaah iisheeg xeebta liido iyo dhulkaasoo dhammaan lagu fiiliyaa dhallinyaradiina waa xirxiranta waa ujeedana waa kuwaan kuwa badanna waa xiran yihiin hadda islaamkana waxaa laga rabaa kuwaan so usoo furto inuu kuwa kalena usoo furto hadda waxa waaye mujaahidiintana waxaa leena allaha guuleeyo muslimaantana allaha guuleeyo gaaladana allaha jabiyo asalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu waayahay markaana ku soo dhawaada ah waraysi aynu la yeelanay askari ceel dheer ka soo lugeeyey aakhirkiina qorigiisa lacag yar ku gatay si uu baabuur ugu raaco askariga waxaa soo bandhigtay wilaayada islaamiga ah ee shabeelaha dhexe waxaana lagu soo bandhigay deegaanka fiido wuxuuna ka sheekeynayaa duruufihii uu soo maray waraysiga waxaa noo qaaday wariyaheena cabdullah yaasiin jaamac way hay soo dhow assalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu calaykum asalaam waraxmatullahi wabarakaatu magacaaga iyo deegaankaaga iyo cidda aad ku biirto ama aad kamid noqotay magacayga waxaa la cabdiqaadir maxamuud cabdulle si wacan waxaan deganaa malle buurna oo reerkiinu ay degan yihiin waa gobolka shabeellaha dhexe hay waxaan ku biiray ciidamadkii toobiya lagu soo tababaray way goormee toobiya hadda ciidamadkii dhan ugu dambeeya buu ciidana koorso laakiin ugu dambeeya kumid ah way waxaad noga sheegaysaa marka bal maadaama aad buurana deganeed sida ay ku suuro gashay in aad askari noqoto oo aad etoobiya tagto oo lagu soo tababaro horta waxaan nasii shaydana qof bini-aadamka ku xiriiro waxaana shaydaan ay u qaado aniga maadaama weligay askari aan noqoy misdheen askari noqon maysa isku dhahayn anigu askarinimo haddana ku jiro arkay marka balqaadka nooga sheekay si kooban marka waa ku biiray meeshaasaana la geeyey adi muddo saddex bilood tobashan habeenaa joognay waa kasoo laabanay xamaraa laba bilood joognay waa nagala baxshay laba bishii lixaad ah xamar nagala baxshay xamar iyo arrinteeda u imaan doonaaye yaa ku qoray qaabkeed ku tagtay sideed buurna uga tagtay arrinkaasoo dhan markala nooga faalay qaabkee etoobiya ku tagtay buuraa kama qoran ba xamar xamar xamara ka qortay xamar anuu joogayo loqoraa ku biiray qaabkee marka yaa ku diiwaan geliyay ma adigaa raadsaday mase cid baa kuu soo bandhigtay noo sharax maya wax awalay soo bandhiga male aniga meeshaas saa u joogay fikirid saasaa ugu soo biirtay waa tegay waana lay diiwaangeliyo niman oo ilma ciyaal abgaada saaxiibeynoo ku biiraa meesha la tegay markay xaggee tagteen xaggee laydinka qoray maxarunta sirdoonka maxarunta militariga maxarun xarun aan ka hela militari militari marka dabeed xamar imisaa joogteen markay laydin qoray kadib waxaa joognaadi muddo shan iyo toban habeen camaliyat kadibna maxaa dhacay kabacdi waxaa noola waday oo wax oo dhaco yugu camaliyat ah ciidanka markii la qoray waa taala kala goobay etoobiya tababarkaan etoobiya waa etoobiya nula qaaday le maxaa laydinku qaaday marka waxaan ugula qaaday diyaarad way etoobiya nagala daadsha see wax u dhaceen marka etoobiya laydin geeyay maxaad arag wallaahi wallaahi wejigaa ku ogaa wejiga namaaskiin meel adiga waxay noqotay salaada dukayna soo qaadna soo maynin adiga iska rafaadoo gaalada gaal caadi yaaba lagu noqotay ilaaha naga soo baxshay marka maxaa la samaynayaa tusaale wax tusaale tababar waa adiga waxaan jimicsi madax buumo iyo wax leen ku ahaa adina marka maxaa laydin baray waxaan adiga adiga nidaamka oo mudaaharada kale beledka adiga shalaad beledka la baray maana shalax ka furmay nalan baray macnaha mudaaharaadyada iyo sida loo kala celiyo dadka mudaaharaadaya oo dowladda mucaaradka ku ah miyaa laydin baray sida looga hortago wax saas laydin baray sida loo dagaalamo idan ma barin wa dagaalanka waxaan weeray cidint iyo walaa weero basna lagugalo dib loo soo noqonay wax saas maana barbareen inaad beledka dhexdiisa laga shaqeyna waxaas maana bareen oo adiga dadka mudaaharaadka si loo kala celinayo waxyaabahaas oo dowladda mucaaradku ah marka tababarkii idin siinaya etoobiyaan etoobiyaan see lagu fahmayaa ninkaani waxa uu ku hadlayo ilan turjibaan turjibaan soomaali etoobiya joogto oo nin soomaaliya turjumayaa jooga soomaaliya wala waxyaabihii diinta lidka ku ahaa ee aada aragtay intaad xerada joogta ama tababarka maadaama dad gaala ay idin tababarayeen iyago cuntada ay idin keenayeen iyago ay idin maamulayeen maxaad ka sheegi kartaa horto salaad xaggeeda malaga ogola bikaa ku dhaha inay meeshaan salaad lagama dugto nin salaad dukana hadda aad tugaanka waa dilayan waxsaasi kuleen si wacan marka salaad hagshiin ba dhuudhuu mashaal ninkii adigina ilaahika cabsilaa meel luuqluuqu dukanaya maaha dadka badana adiga salaada darit ado xataa kaad u fadhiya adduu ku arko tuudiyaanka hore loo kuu darbaynaa waxa dhan ma ku dhex gelinaa sabab horga in laga kaadsiya rabaan maxaa waxa ilaahay dulley waa marka istaag in laga kaadiyo bisay ogol yihiin haddii marka ninka etoobiyaanka oo maqlo ninka hebel la yihahdo waa tukaday muxuu samaynayaa ilaahay ma jiro qorubta lay ku haya kuleen bis haye wax allah la yihaha ma jiraan may ku leeyihiin ma jira kuleen ma jira haduu adig kuu jirna caloosha ku haysa camal allah ma jiro hadduu jiro oo adig aaminsantan ukaa ku hayso laakiin wax ficila ma samayn kartid ma tukan kartid ma soomi kartid wax alla ka cabsiya oo muuqdo samayn karta ma jiraan ay ku leeyihiin waka sab taas waa dhaqankooda waayahay dabeed waa laydin soo qaaday muqdisha laydin keenay maxaa dhacay muqdishaana la keenay muqdisha markii nala keenay muddo adiga laba bilooda ku jiro waaya waa nagala soo baxshay qaar waxaa loo waday meelahaas coos weyneeko qaarna waxaa loo soo waday ceel dheer aniku ceel dheera ku jiro ceel dheer markaad tagteen imisaa joogta labaatan saddex diina joogaan kadib maxaa dhacay waxaa ka dhacay inaad coos weyne weerar culus in laysku qaa oo nimankaan suxun jab weyn lagu gaarsiyo lagu isku sheegay oo ciidankii dawladda ka tirsanayd lagu jabiyay. Ah, adoo calaara joogtay cawsayna 50 km idin jirtaa. Cawsayna 50 km idin jirtay. Qabarka sidoo kale soo gaar. Wallahi ana meesha lagu baabay oo dadkiina way ku baabay oo lagu kala haadi oo dadna hambar gacan saarin dadna balad weynina bulbut laga galay. Anigaana aniga calaarta jooyido la kala yaayay arkay. Aniga hoosiga ka soo yaayay. Diga soo yaan waxa dadna ustaan dikaad bergadii oo caafimaad oo ka urda birra dawa aan ku soo shiimaano noloshaadi ay tigaada baqdiin dadki ku dhalana u shaqeyso la shaqeyso dadkan shacabka Soomaaliyeed ka mid ah shantaada waqtiga isku dugay qadnow saasa ku fikirt ha marka qaraxa ee xuseena ka dhacay qaraxyada ka dhacay oo siyaasiyad ahaa miyad maqashay baa maqalnaa ma na qaraxay jukto ma la wax gurmad iyo wax badan loo mudan badan makan iyo kala meesha lagu hadlo maxaad ugu gurma weysan ciidankii saaxiibadiin ahaa oo cuseena lagu leenay amaraa lagu shaqeeyaa haye adiga isbax mugul weynaa badimaan nin hadda meel xambad ka dhacay urda ma jiro marka inay ku wadaan inka diifkii madax ka gudbadeen dhulkana inay aniga wada naga jiiday xaaladda haye macnaha taliyaashii meesha joogay maxay yiraahdeen markay qaraxa maqasheen oo xogta la helay in cuseena lagu baabay waa taliyaasha waa taliyaasha waxay leedahay meesha la isugu jiro amniga staan waydeen amarna waa laga diiday oo lagu kala yaacay marka ayagu wax cararay inay ku jireen oo macararkay bilaabeen marka hore mise marka ciidanku cararay inay ciri waayeen ayaguna iska raaceen ayagu baxay baxay maanigu meesha joogay aakhirka waa la soo wada raacay oo jidka dheer oo xeebtaas soo marteen miya aad iyo aad bartan soo kasoo wada yaacay ma soo lugaysana soo baabuur baa soo raacday wallahi luq luq luq niwalboo naftaada noqota ma niwalboo naftaada oo aawo baabuurtii meesha tilo oo ciidamadu isticmaalayeen waxaas niwal baa dii niwal baa naftaada buusaadin oo ninkii sargaal ninkii istaafkiisa aad raacay marka adigu waxaad kamid aad ku jidka looga tegay aniga jidka marka iiga soo tegay naf iyo khastaad miya qabatay hore awalba aa ka hor dababadinayseen dababadinkeygii isla markiiba cidiirlayna ku leeda ana hore ka iibsada xageed ku gadatay marka waxaan ku gatay meeshaan deexda oo markaad ceeleer kasoo baxdaad gadatay wa laba haween lagu bir marka lagu weyn oo cidii wareystan ilaa nimiyo isee adana ka dhowday laba isbuuc waa socona marka la ilay kadacda waxaadna waxa uu bani makaana ku sii hadana darsaabadu kaa soo raacmi naftaadii baahiyaha rafaad kaaga dana baabuur wal ama marka dhiga saadi qoraga daba badalka marka lacag badan uu joogaa qoryaha uu qaadin qaarisana ku jiraa imisa lagaa siiyey waxaan maqlay askarta inay qoryaha raqiis ku gadayeen oo reerbaadiyo ka gadanayeen anigi shan leeba ka dahba $500 $500 ana wana fil caalam afar tahay dadii iyo fil wasiyad keenay afar tahay kasiiran ta qoragaas 1900 ilaa 2000 inuu joogo ma ogtahay waxa uu jawaajo adeer waxa uu jawaajo nafsadaada kaga qaalis adigoo baahi iyo raad dadana waqtigii meesha u socday dibadii ku baxnaydi saddex isbuuc u soconay wiil iyo qoray shalay nimankan ka soo qaadan aniga nafsadaada kaga qaalisanaysa ama naftaada ku meel martaa marka naftaada ku badbaadsatay isla markii baabuur aan meesha ka wacday $200 meesha cadalada ugu keenay cadalada kasii wacday waxa uu igii adana meel la guulane $700 wixii dhamaadii jidmar leba kasoo rigi lahaanaan maantana xataa waxaan ku imaday siga baabuurka horeg lacagtiisana ku socday marka $400 intaadan cidaada soo gaarnay kaa dhamaato baabuur bay kaaga dhamaatay shintiba kamaada meesha hadda saan kula hadlay $100 bisa kaaista soo ma ahayn ciidamadu inay iskaashadaan oo iswaheshadaan oo xataa haddii la jabay koox koox inta leesu raaco baabuur la kiraysto oo lacag la isku darsado maxaa muwaafaqad idan ka qaaday maxaa idinku dhacay may nigu barto nimba meela dukiin maarag dadka isku muuf nogo maya isku waxgaradnimona maahan sababto in walba wuxuu rabaa inuu suuku adiga ma fakadaa naftooda ma la fakataa inuu daashaan inta jidka socotay ma ka baqaysa in reer baadiyo ku dilaan oo qoraya kaa dishaan maya may hal mar bismani waa lagu dilaa dabaa lagu dilay waxaas aniga dadweyne wadamaa dabaa iska duray dadkii iskalaahdooday markay tabari qabatana asiga isku xalimo maxaa xogna la wadaagi kartaa oo kugu yaab badna intaad hawshan ku jirteen jabka kuwa buutkeena qaadi waa kabalaan iska socda waa jiraan laakiin waxaad tuuteen iska tuuray oo dad shacab gashana ma arki marka asigoo cagacad uu socdaa sagsaanga ku socdeen soo marka cagaha biyo kama gelayna qodxa kama mudayaan taa ugu horeya marka adi nafaa ku haysa haddii biyo ku galay haddii kugu gelimata inaad tabarkaaga yiri raggii dowladda federaalka ah askarta oo ah oo qaarkood ay yihiin saaxiibadaadii aad ethiopia iskula soo tababarateen maxay ta farinta u dirayso wallahi nimankaas hadda in kastoo isku degmay isku xaafaday qaarkood oo meeshaan sadiga muqdishadaas inaan isku wada aragnay anigoo shaqo iskala shaqaynaadana meeshaan iskula biirnay intaa aniga aqaano intaa imaani ka horaaba ka waaniba ninkaa ka waani karo hadda guud ahaan askarta maxaad u sheegaysaa hadday codkaaga dhegaysanayaan waxaan u sheegaa inay ka wada tagaan ee shacabnimadooda iyo dalkooda ay ku laabtaan ee dhulkooda faagtaan meesha ana wax laga soo saaray ma ana waa soo arkay xildhibaano ka tirsan maamulka Hirshabeelle ayaa shir jaraa'id ku qabtay magaalada Baladweyn iyagoo weerar afka ah ku qaaday hoggaamiyaha Hirshabeelle Cali Guudlaawe waxaana ay ku eedeeyeen inuu qaarkood mushaarkii iyo gunnadii ka jartay. Salaam bacdiyad, halkan waxaan ku qabanaynaa shir jaraa'id oo ka hadlaya dowladda Hirshabeelle. Waxyaabaha dadka madaxda Hirshabeelle ah oo si aan mas-uuliyadu ku dheehneyn u dhaqmaayo, gaar ahaan madaxweyne Cali Guudlaawe ninka la yiraahdo. Anaga waxaan nahay xildhibaanada Hirshabeelle gobolka Hiiraan. Waxyaaba aan sharci ku qotomin oo waxaa jirta oo shan xildhibaana oo gunnadii xildhibaanada uu ka jaro, macnaheedu waxa weeye meeshaas waxaa kaaga cad institution dowladeed uuna ka jirin. Intaas waxaa dheer, degmooyinkii sida sharciga aanu ku dheehnayn loo ansixinayay in degmadii Muqukuri laga reebay, usoo qoray wasaaradda waxbarashada liiskeeda in ay degmo tahay meesha la yidhaahdo Masaajid Cali Gaduud, Muqukuruna ayna degmo ahayn, ay tuulo tahay. Nasiib darro aad u weyn waay, wax aad loogu xumaado waaye, dadkaana waa kala dirtay, horaadna u kala dirtay. Intaas waxaan ku daraynaa wixii uga jeeda hadda oo waqtigan ugu soo beegaa, iyadoo gunnada horaanba saddexdii biloodba bil la bixi jiray, waqtigan wixii ugu soo beegaa waxa waa meeshan waxa yimiday madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka mudane Xashi Sheekh Maxamuud. Tabashada siyaasadeedna waqtigeeda in laga hadlo ayaa lagula ballamay. Wuxuu isleeyahay gunno uu shan xildhibaan uu ka jaray amay xaalad abuurtay uu isleeyahay, waxay abuureysa lama arko. Waxaan leenahay Cali Guudlaawe madaxtinimada wuu ceebay. Waxaan leenahay baarlamaanka Hirshabeelle muddo hal sano iyo barow hadda xiran yahay, horey hore hal sano meeshaas laba sano intuu uu jarayba waayaba oo waqtigeedii la joogaba. Marka beesha caalamka waxaan u sheegaynaa dhaqaalaha lagu kabo dowlad goboleedka Hirshabeelle gobolka Hiiraan wuxuu leeyahay inaan lagu dari karin wasaaradda maaliyadda Hirshabeelle. Waana sababaynaynaa intii dagaalka lagu jiro lacag $4 million oo dollar ahaa timiday Cali Guudlaawe asaa shaqsiyan u isticmaalay. Waxaad ogtihiin in degmada Jalalaqsi la qarxiyey, degmada Buuleberde la qarxiyey, degmada Beledweyne la qarxiyey, Maxaas la qarxiyey, Halgan la qarxiyey. Intaas hal meel oo hal maalin in baraaka laga dhisay lagu fikiro ma jirto. Qoryo uu kala baxay xarunta baarlamaanka u dhex yaalla qorigii suuqu kala soo baxay. Hadda bishan bishii ka horreysay malayn 300 kun timid, Hiiraan 10 kun dollar kama soo aadin. Inta kale xildhibaanada walaalahan u dhaafa ninkii u gartay inuu Masaajid Cali Gaduud la degmo noqoto, Muqukuri la tuulo noqoto, waa la dareemi karaa inaan dad Soomaaliyeed aan madaxweyne looga dhigi karin. Waxa waaye waxa ka jira oo qofku inuu qaynuun ayaa la iskula joogaa. Qaynuunkii iyo Cali Guudlaawe wuxuu ku leeyahay sharci, sharciyan madaxweyne ku ahay uu lahay. Sharcigii marka wuu ka baxay sababta uga baxayna dadka waxba gara kara. Shan xildhibaan hadduu mushaar ka jira macnaha anaga wuxuuba naga dhigay dad asiga camal u daajuusi jira dadka. Sharci marka sharci kuma shaqeynayo meeshaas. Waxaa kuwaagu muhiima in institution dowladeed uuna ka jirin. Hirshabeelle waqtigii horena anagoo tabasho ka qabnaa la dhisay, haddana anagoo tabasho kale ka qabnaa la dhisay. Xildhibaano waxaa jira 8 bilood ka hor mushaar laga jaray. Xildhibaan Saneyn la yiraahaa ka mid ah Maxamed Saneyn wasiirnimadii laga qaaday, haddana mushaarkii laga joojiyey sida askari. Aadan ugu xunnaa waxyaabaha caynkaas in lagu dhaqmo waa wax nasiib darro ah, waa wax lala yaabo. Qof dad u madax xuna saas ma yeelo. Waxaan rabnaa beesha caalamka dhaqaalay soo dhiibaan in dad hubku gataan inay ka shaqeeyaan lama rabo. Hiiraan iyo gobolka Shabeellada dhexe dhaqaale mashaariicid xitaa la isugu madari karo. Annaga horaanba u sheegnay waxaanu inay jiraan tan ka tu ka daran soo socoto. Maalinkii la yiraahdo waxaa la qaadaa dhaqdhaqaaq shabaab, ninkan Cali Guudlaawe wuxuu sameynaa walax caqabad ku ah dagaalka. Meeshan dowladu kama jirto, waa dowlad marka hore aasaas dowladeed waa laheed, sida lagu aasaasayna si qaladay ahaydba. Qaladkii haddii la sheego dadka tabashadiisa ay aada u badatayna, nin hogaamiye kooxeed oo aan astaahilin madaxweyne inuu noqdo ayaa meesha madax ka ah. Mid kale oo halkan joogana waxaad moodaa caqabad dadkan lagu horgudbaa inuu yahay, waxba kuma haysayo annaga uu naga daran yahay. Wallaahi billaahi talaahi inaad Cali Guudlaawe yaa meeshaas jowhar hal xabo ka helayne, intaasna waxaan leeyahay dabageed waa ku ognahay oo annagaad naga daran tahay. Waxa xoogaa intaan haddisa caqabadan keenay aniga horta gunno la jaray iyo gunno umaba aqaano beke walax dhowrkii biloodba bil ah ewelayna gunno ahayn, waa gunno sharaf dhaca. Anigu horaan dareenkayga u sheegay saaki dareen kaloon tan ka sheega ma lahay anigu tan in baabada naqaana waan ubeh digmooyina meesha laga sameeyay moqokuri gadaala looga soo daray waxyaalaha aan ka caroonay kamid aheeda moqokuri waa meesha rooga guduudan loogu dhigay weligiis rooga guduudan looma dhigin waa halka meel digmo loogu dhigay haddana tuulo saaka ku soo ismay uma qalantay moqokuri in tuulo la yiraahdo waxay u qalantaa digmo hooyadeed inay noqoto haddii qofka tabashada sheego ama asiga dhaliilo haddii sharci taysta suurku ku qoran tahay ha soo dhiga caalamkana u sheego haddii dastuurku ku qornayn sagaal biloodna uu baarlamaanka xiran yahay halay dhaliilana oo xildhibaanada u haysto bal afrika ay arka soomaaliya arka waxa meeshaa ka jiro haddii sharci iyo haddii sharci dirayn anaguna waa diidni laakiin waxaan rabnaa inuu caalamku u sheego waxuu nagu qabsaday ama gunnada uga gooyay dadkaas inay sharci yihiin iyo inay sharci darayin guud ahaanna intaas ayaan ku soo gebagabaynayaa barnaamijka dhammaanteenaba sidaas iyo fi amaanillah wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu بدين عظيم